ترو لسان إشارة تكيدو باردة كمو باشا تسراس يا خوم تجينم زي ما جارة نقول ينتي قيشتنا باشا كادة مشامكن ها أه. باشا إستا أو إشارة تتعن ذكم يعني برو هشتان تيني قيشتنا لمن دي آزا ترو دي أزالة قتومة دي أتو برو دي دي برو أزا ترو آقا داربن آفرین زور باشا است دیارفتن دمه یک ذره هنجینیم هیا اوی حسن لیا است تمشاکن اگه او هم کرد یعنی بخون تگیشتن یعنی بخون کمک تاروان بین آرام ورده ورده اوانا و باش ده فرده بنا آفرین کروم بله بابا بس آزا و ترو ها غلط دکن باش اوی باش اشتی دکن آزا و ترو باش فر بونا روزشی داده بتاواتی پشت با زمانی اشارت ده بستن لویان باش سرکوتی آرام بلام با اوش برین آزا و تروش زیرک بون انگو به هر سیکتان توانی تان سرکوتن بدست بینن درست باز بابا جان بابا بتوانم سیارک لیب کم لونا توانی کروم بابا استا از او ترو باش لمن دگن بتوانی به بپتک لگه خون بیامن دارستان تا لخون انشار زای دارستانی بن لو چی او کاری دکی بابا دمی با خون خواردین دو خونم پیه بکن بی او امن یربتی هم دم هرو حتا بتوانی نسا خواردین دارستانی بجین و پش با خونم بستن پیستیم بمن نبی بابا کرم ئازا و چرۆ شارەزای تەلەی راوچیەکان نین پێویستە تۆ ئاگادار بی و زۆر بە چاچی وریای ئازا و چرۆ بی لە دارستان باش بەڵێ بەتەمای خوای بابا ئازاترا سوارە ماندی نەبی بخۆت ماندی نەبی ئەوە هەندێک خواردنە لە دارستانی ئینام لە بۆ ئازاد چرۆی دەستت خۆش بی پێم برێ ئیشی زێرەکە چی لێ هاتەوە ئەو ئیشەی مە پیاوی بە سەبر و ئارامی دەوێت ئەرێ ئارام لە چێ درێ سوارە که لچین دریا آرام لگر آزا و چروی چونه دارستانه دارستان؟ کویشتید که که چیا لو همشوش بوی خویج روی ندایا آره از او جماعتا که والا دارستانن استا تری آسینیم پیا آگا لر آرامی بی کرم لو از او دستی برای کردی توا بری شتا چی زور نخوش آزا و چروی با تری او ملستو رو بن دیوستا بچونه نچم آگا داریان دکمو راوستا او جه زور باشا با تلکان داب نینوا ببیو عزو بینا ایدو باش دای کتا ها زور باشە. ئێستا حازرە. ئیدۆ شاخۆ. لەو ڕۆوە هەموو ڕۆژێ بەیانیان وەرنە دارستانێ سەر لە تەلەکان بدەن. هەر کاتێک ڕاوەکی باشتانی پێوە بوو زوو خەبەرم بدەنێ. تێگەیشتن؟ باشە باش. بەرام پرسیارێکم هەیە، کێنی دەتانین تفەنگی هەر بگرین و تەقەی لێ بکەین؟ پێش ئەوەی تەقەی بکەن فێر بن، بە تەلە ڕاو بکەن. شوێنی تەلەکان لەبیر نەکەن. تێگەیشتن؟ بەڵێ بەسەر چاو. هی ئازە ڕاوەسە بە زیمانمێنێ لەسەر خۆ بڕۆ. هۆچتان دیتیا؟ دەبێ وە چی بوو بیتن ئازە؟ نە جولەی نە چێپێش باشە، بە خۆم دەچم بزانم ئێرە چی تێدایە. ئاچێرشتوکە بەستە زمانە لۆ هایلێ هاتیا، لۆ ناتوانی غارب داتن. چەند گوناحی ناتوانی غارب دێ، چکە پێت بە تەلەوەیە بووە. ڕاستی سەرزگارت دەکەم. ناتوانم. بەخۆی ناتوانم، قوتەکی زۆری دەوێ ئەوە. ئارۆم! وە ئارۆم! کورە ئارۆم! مام زۆراب، ئەوە لێرانەمە. ئارام، ئەلحەمدوللا سەلامەتی. پێم بڵێ خۆنەکە تێناو تەنەکانی عەزەوە لە دارستان. ئەی کورەوە تەنەکەی وینەبی؟ ئاگانە خۆی بیکوڕە تەلە؟ بەرێ، تەنەکانی عەزەوەی داینێتەوە لۆ ورچەکان وەچی ئەو تەرەی. ئەی کەروێشکە بەستە زمانەکەەوە چن لێ هاتیا؟ بیستم یارمەتی بدەم، بەڵام نەمتوانی مام زۆراب. ئارام گیان، بابیر لە تارێک بکەمەوە. جوان بیگرە، با نەجولێ، ئاگان لێبی. بەڵێ. ئارام، ئەو تەرانە ها بە ئاسانی نابیتەوە کوڕم. دەبی شارەزای بی، نابی ڕووخەکانی بجولێ، تەنیا بنەکەی دابنێ. کە ڕاوەسە بزانمەوە لە نابیتەوە. کوڕە، ئەوە دەرێ، ئەوە بووە. ئەلحەمدوللا ڕزگاری بوو. بەس ئەمن دەترسێ مام زۆراب، دەترسم فەقیرێ بە تەلەشتکەوە بیتن. ئازە چرۆ، قەت نەکەن لەو تەلەی نێزیک بنەوە. ها دوای پێوە دەبن و چی ئەو چێرشکەی، کەسش ڕزگارتان ناکە. ئازە ئێستا بێتان نیشان نەدەم کونێ چیری، پێوە دەبیتن. ئەوەی دیتان ئەو هاتان بەسەردێ ئەگەر ئاگاتان لە خۆتان نەبی. ئازە چرۆ، هەڵ بدەم بۆینی ئاسم جواز بکەنەوە. باشە، ئەگەو هەم کردیانی باشە، وەگەر ئەو هاشم کردیانی خراپە. هەوڵ بدەن بوونی ئاسن لە یەکدی زیا بکەنەوە. ئەگەر ئەو هەم کردواتە باشە، ئەگەر ئەو هاشم کردواتە خراپە. یەکی دیکەش مان دیتەوە بەخوای. نەخوای بە زیاد بی، ئەو تەرەش مان دیتەوە ئینشاءاللا بەتاری دەکەینەوە. بەرایەکی دیکەمان لە کۆر گیاندارانی دارستان کردەوە. ها بەس مام زۆراب، ئەم دەترسێم ئازۆ بزانیتن. ئەجاگ ئەو زانی ئەمە چ بکەین؟ کەی بیخۆیتی چ دەرێ بابرێ؟ برامە من نایەنم گیانداران ئازار بداتن بە کردەوە هیچ پوچەکانی. ئەو کەسە گەلە کەم و هیچە، ئەو کابرایە، نازانم لۆ. ها يلا ببرز استكاتي وين انا كمان بخون ارم اولا فتشي مربع بخون درستم كردي خوشا دست خوش بتم امزرب امزرم حزلم ربعي تن خوشا دل حزي انا خواردني شيرنا راستا ارم استن خوشا وانانی دخول خوم هم به سلامتی بلان دنجی ناو خوم ببیریت و که او که تو سرباز ویچی گنز بوم ای؟ اتو سرباز بوی؟ شرین چی زور باش من کردو دستی خوش ما واشن لسر رو بارکش آخیر نانم پیه بول اگر برادرکانم بشم کرد بلان نزنم چند سال بسر او رو داور رد بو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اتو رزگارت کردم اتو شما چی ده که دیاره گلگ آزاد بله و چی ده چی آزاد آزاد با اوشت ببریم اگر او داره او جان داره دید لیه نزدیک نبیو باشه جا پیدو داد دمری ها؟ مام زورا کانی چرو دنگت نیه دیاره لیره دور کتینو آرام جان آزا لینه سیگ نبیوه بونی تن نخوشا او پاش دم چی دی در روه نامینه نه او بونه هیت نامینه اپشو کز نتوانی بنابر او بونه به شوه خوی را بگری حتی مار ورتی گورش که تیگا او بونه دویستن هر دین پیویست اگل نخو بی کری خوام وای امام زرال ابزور من اگل نخو بی کن دی آزا باب سنیا آوه اتو شورا ترو دی دی ورن دی ورن ورن دی کمام که هی اللہ دی اللہ باشیان تر بکی لب وای بونه نخوش که الی بروا. آزا آزا ورا است فیلم لو اندکم اگر نه آوی بوی آها بس بری بجلیو باشه زور باشه دی دی زور باشه قام اوستا بجلیو دی آفرین زور باشه یل دیت سرو زنو بیتو دی زور باشه سرکوتی آفری بسته بسته بسته من دی بوینه ای بو آزه چی دکاتم چی گله بن آوه آزه او چی دنو آوه دید مشاکه او دیو ماسی رو بکاتن دیورم با بگری ای گرتم کار آوست بزنی و چی بود؟ اولا دانشتی بر بوی او بله، بر بوم اوه یلا با بر دوام بین ها، ایش من تاو بو بروی نوامه ها ایشی دی که هیه بیکی؟ بلان بیانی دبی سر لطلکان بدن او را تاو بوی تیگه ایشتن بله گورم او با ایدی و بی گورم هم سانم شتک با تلیه و بوا که ورن؟ چه او خواهی کردی ها؟ دبی چه بی؟ چه تلکانی تیگ دایا؟ دبی لو و هلیه کرده بی؟ آه؟ اوه زیوی پیه فرخه ورچه کانه وی بابا او من داره چند بزرگه لگه ورچه پیاشه ده کل دارستانی اوه سور سیره پس دانم چه یا؟ تتانوی را هم لیقه ده غوکن هر او ما بو سپاس بو خوا دیاره هزی آزاو چرو زور گرشیان کردیا بله که بروانک که آزای مام زورب بروانک که هیرور آزای گروی بو دیاره لو لیلی کتیا هر کون چی بیتن حزی لو قایشه ندکر تون که آزاری ملو گردنی داده ازیتی داده آرام جان بله راز ده که من زوره بس تو رو دیاره حزیه تو که کتا از ده اوها با جیان داری چی ویده تیتنو هیروش تو رو نبینه هیرو کلی تو رو دبی آرام جان بله من زوره هیرو زور جیره